čula završila na milostinji. Šta bih ja bez prijatelja da mi vrate volju i kad mi nije do veselja. Svi dignu ruke i našu pesmu zapevaju, od prve do zadnje reči sve znaju, a mene duša boli. Svi dignu ruke kao da imam navijače, smejem se a duša mi plače. Da mi vrate volju i kad mi nije do veselja. Svi dignu ruke i našu pesmu zapevaju, od prve do zadnje reči sve znaju, a mene duša boli. Onaj ko te ne voli.